Nada, pues a sacar. Θα σ' ακούσει ένα από το τσελίκι και θα σου πει την αυτά. Που μα πα. Θε να απαντήσω ρεόντως για το δάσκαλο το τσελίκι. Εγώ λέω πώ είναι. Για να βάλουμε τις ρόλους μας. Ένα κλώσιμο και τα ίσα. Να μην είναι παρέχει ρεπόμενο. Για πείτε λίγο με τα όργανα να δούμε τι θα κάνουμε. Να το βάλουμε όργανα και μετά να το πιέζουμε. Όχι, πάλι το κανονικά όπως το παίζουμε και θα το πάμε επιρρώτικο μετά. Θα το πεις με λεσία. Θα πάνω στην τζίνα. Καλά, απίστευτα, έχει διαπαράσταση. Έχει διαπαράσταση.